รักฉันรักเธอและรู้ว่าเธอรักฉันจึงมีแต่ความหวังคงอยู่ช่วยนิรันดร์ดังน้ำพึ่งพระจันทร์ โอ้สวรรค์แห่งน้ำพึ่งพระจันทร์